naturalnym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lutego, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 6 tysięcy nowych zakażeń i 247 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Zakończyły się prace nad projektem mającym poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dokument przyjęła Rada Ministrów. Twarze depresji. Nie oceniam, akceptuję. Rusza kolejna edycja tej ważnej społecznej akcji. Ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Zmarło 247 osób, które chorowały na COVID-19. Ponad 5000 osób wyzdrowiało. Jak te dane komentuje Ministerstwo Zdrowia? O tym Joanna Stankiewicz. Dziś odnotowano 6310 nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu z wtorkiem tydzień temu jest to wzrost o 1100 przypadków. Tygodniowa średnia zakażeń wzrosła o 30%, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na poziomie 7,5 tysiąca zakażeń odnotowywanych dobowo, kiedy jeszcze tydzień temu mieliśmy około 5700 zakażeń notowanych na dobę. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że rośnie również liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Mamy kolejny dzień odnotowany wzrost liczby zajętych łóżek szpitalnych, co koresponduje tak naprawdę ze wzrostem zakażeń w Polsce. Mamy również delikatne odbicie w postaci większej liczby zajętych respiratorów. Mamy także wzrost zleceń na testy z podstawowej opieki zdrowotnej, co oznacza, że więcej osób z objawami zgłasza się do lekarza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Coraz bliżej nowych rozwiązań, które mają zmniejszyć liczbę wypadków. Rząd przyjął program bezpiecznej infrastruktury drogowej. Jego główne zadania to budowa nowych ścieżek rowerowych, kładek i chodników. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że najważniejszym celem nowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Chcemy doświetlić przejścia dla pieszych, chcemy poprawić ich otoczenie tak, aby dawały poczucie bezpieczeństwa wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie pieszym, którzy chcą przejść na drugą stronę jezdni, ale również były widoczne z dalszej odległości przez pojazdy, przez kierujących pojazdami. To jest bardzo ważne, aby kierujący ze znacznej odległości widział nie tylko pieszego, który przechodzi przez jezdnię, ale widział pieszego, który zbliża się do jezdni. Program będzie realizowany przez najbliższe 4 lata. Koszt to 2,5 miliarda złotych. Rusza 12. edycja kampanii Twarze depresji. Nie oceniam, akceptuję. Pomysłodawczyni akcji Anna Morawska-Borawiec z Fundacji Twarze depresji przypomina, że depresja jest chorobą śmiertelną. Im wcześniej zostanie wykryta, tym łatwiejsze i szybsze będzie leczenie. Dlatego bardzo ważne jest reagowanie na objawy. Jak wymienia Anna Morawska-Borowiec, to m.in. obniżony nastrój, brak energii, utrata zainteresowań i problemy ze snem. Przestaje nas cieszyć to, co do tej pory cieszyło, co było naszą pasją. Pojawia się problem z apetytem, brak apetytu, obniżona samoocena, problemy z pamięcią, z koncentracją, czarnowidztwo depresyjne. Osoba chorująca na depresję uważa, że wszystko, co w jej życiu było, jest i będzie, było beznadziejne i widzi to w czarnych kolorach. I takie objawy, jeśli utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy się zaniepokoić i udać do lekarza, psychiatry na konsultację. Ambasador kampanii, były lekkoatleta Marek Plawgo, mówi, że na depresję choruje nie tylko osoba, która ma objawy, ale też otoczenie. Sam przeszedł depresję i uważa, że postawa rodziny i przyjaciół jest bardzo ważna. Ja po sobie wiem, w jaki sposób pewne zwroty, wyrażenia, zachowania, postawy ludzi, którzy byli wokół mnie, potrafiły pomóc, bądź niestety również spowodować gorsze samopoczucie. I dlatego jestem zdania, że należy o tym mówić i edukować. I przede wszystkim właśnie ludzi, którzy mają wokół siebie kogoś z depresją. Jak rozmawiać, jak tej osobie pomóc, jak poprowadzić ją za rękę i jak sprawić, żeby nie czuła się w tym samotnie. Przed pandemią w Polsce na depresję chorowało około 2 milionów osób. Badanie przeprowadzone na początku pandemii wskazywało na podwojenie tej liczby. Na koniec przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas po południu. Nie żyje Aleksander Doba. Zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro, spełniając swoje marzenia, napisali jego bliscy. 10 lat temu podróżnik jako pierwszy na świecie dzięki sile własnych mięśni przepłynął samotnie kajakiem przez Ocean Atlantycki z Afryki do Ameryki Południowej. Aleksander Doba miał 74 lata. To był serwis Trójki.

są tafle szkła. Jak we śnie z okna spada płaszcz. Nie wiem, czy mogła mieć 17 lat. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Do obrazków, które z kina znam. W głowie gdzieś nie mogę się przestawić. Że to jest już całkiem. Całkiem inny kraj. Na początek naszego spotkania dziś w tonacji trójki po godzinie 18, a dziś tonacją i muzyką w tonacji trójki myślę, że sprawię szczególną przyjemność tym wszystkim z Państwa, którzy dziś być może codziennie rano wyciągają i wkładają eleganckie garsonki albo wiążą fantastyczne krawaty i do tego zakładają wytworne garnitury, a kiedyś w latach 90., bo z tych lat będzie pochodziła dziś muzyka, mieli na nogach trampki, jeansy, trykot i być może ramoneskę albo koszulę jeansową. No i uczestniczyli w pięknych i dużych wtedy polskich koncertach. W 93 roku w radiu zaczął się pojawiać zespół Human. We'll be right back. rusza się tak. A ciało C tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Stacji Trójki dziś polska muzyka lat 90. W 93 roku zespół Human i utwór zatytułowany Polski zabrzmiał świetnie i mam nadzieję, że dziś w państwie odbiornikach też. W latach 90. poznałem Anitę Lipnicką. Wtedy zespół Warius Manx święcił swoje wielkie triumfy, ale Warius Manx miał wtedy głos właśnie Anity. Anito, pozdrowienia. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim gdzieś zboży srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat tych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki. Spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma Tak dawno tego nie słyszałem, już zapomniałem, jakie to ładne. Zanim zrozumiesz, zespół Various Monks śpiewała oczywiście Anita Lipnicka. W latach 90. bardzo mi się podobało rockowe oblicze Agnieszki Chylińskiej w zespole ONA. Znalazłam, to jest tytuł tego utworu, w nawiasie teraz już wiem, to był zespół ONA. Lata 90. cudowne dla polskiej muzyki, zespół Mysłowic poznałem od tego utworu. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie to ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój krzyk. Peggy Brown, Mysłowicz. Dziś w tonacji Trójki tylko polskie utwory i wspomnienie lat 90., które dla polskiej muzyki były wspaniałe. Co tu dużo mówić, były koncerty organizowane w bardzo dużych salach, jak na przykład w katowickim Spodku. Wtedy w latach 90. świętej pamięci już Darek Bernacki organizował w Katowicach taki przegląd polskich kapel, który zatytułowany był Odjazdy. I pewnego razu dostałem zaproszenie do zapowiedzi w trakcie odjazdów jednego z artystów i nie tyle wylosowałem, ile wybrałem sobie Kasię Kowalską i ten utwór. Pustych ścian Kto z Państwa być może przypomniał sobie taki koncert, na którym był i na którym Kasia śpiewała właśnie tę piosenkę Jak rzecz Kasia Kowalska. Ciekawy jestem, co robi dziś Miś, którego Kasia wtedy trzymała w ręku. Lata 90. cudowne dla polskiej muzyki, wspaniałe koncerty. Nie wyobrażam sobie ani lat 80., ani lat 90. bez zespołu T-Love, ale właśnie w latach 90. powstała jedna z moich ulubionych piosenek, Muńka i T-Love, Dzikość serca. Wszystko również nie dłuż. Dzikość serca zespół T-Love, bo dziś w tonacji trójki wspominamy lata 90. cudowne dla polskiej muzyki. No i nie byłoby wspomnienia lat 90. bez tego utworu, który przed nami. Dziś nie mam czasu, ale kiedyś Państwu opowiem, w jakich warunkach otrzymałem tego singla. Powiem tylko dzisiaj tyle, że były to warunki dworcowe. Jak Państwo słyszą, singiel Starszawy i historyczny, trzymam go i muszę wyczyścić, dlatego że otrzymałem go o godzinie 6 rano na dworcu PKP od menedżera Justyny Staczkowskiej, Dziewczyna Szamana, utwór, który wtedy bił wszelkie rekordy popularności. Na tym koncercie odjazdy w Katowicach, w katowickim spotku, wybrałem jeszcze jeden utwór i jeszcze jeden zespół do tego, by go zapowiedzieć, a był to zespół Ira. Jak gruby smal! Mój dom Ira i kto wie, czy to wtedy nie był mój ulubiony zespół, choć wtedy bogactwo polskich zespołów i tego, co się działo na polskim rynku muzycznym i koncertowym, było tak wiele, że można było sobie wybierać. Still Hej i utwór zatytułowany Misie. Dziś w tonacji trójki tylko polska muzyka lat 90. tak wspaniałych dla tej właśnie. I cieszy mnie niezmiernie, że Państwo w swoich domach przy radioodbiornikach układają swoje listy i wspomnienia tego cudownego czasu. No i od czasu do czasu otrzymuję reprymendy. A gdzie Anna Maria Jopek? No nie zapomniałem. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną stad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, ziarem kilkudziesięciu drzew, zabłąkaną udeczką wśród racha. Myślącą wśród nas. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem. Sługą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignę w czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie, w muzyce ja. Nim wielka cisza pochłonie mnie, pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarenkiem w lepsyce, zabłąkaną udeczką wśród rach. Kroplą deszczu, ścieją myślącą wśród nas. Ale wie, co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdą, ziarem, piętle przyczyn, zabłąkaną udeczką wśród rach. Kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród rach. Ale jestem, że niewątpliwie lata 90., ale jestem i Anna Maria Jopek. Za chwilę pojawi się po serwisie informacyjnym Grzegorz Hoffman i audycja GH+. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radioodbiornika. Aleksandra Kaczkowska, Michał Jakubik, Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. I polską tonację 90 zakończy Edyta Bartosiewicz. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. We'll be right back.